4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Punktualnie minęła 7, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to środa 13 lutego, a teraz pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W maju wyrok, wcześniej opinia Rzecznika Generalnego. Trybunał w Luksemburgu rozpatrzył skargę Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Dymisja prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Fundacja Kazimierz Kujda złożył na moje ręce rezygnację z funkcji prezesa. Ja tą rezygnację przyjąłem. Fundacja, a nie Wiosna, zapłaciła za wynajem hali na konwencję partii Roberta Biedronia, dowiaduje się Polskie Radio. 11 kwietnia poznamy opinię Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Wyrok najpewniej w maju. Podczas wczorajszej rozprawy w Luksemburgu Polska i Komisja Europejska podtrzymały swoje stanowiska. Rozprawa dotyczyła skargi Komisji na Polskę za przepisy, które weszły w ubiegłym roku, ale później zostały znowelizowane. Komisja jednak skargi nie wycofuje. Beata Płomecka. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna zaapelował podczas rozprawy o niestosowanie podwójnych standardów. Nie chcemy być chłopcem do bicia, mówił. I zwracał uwagę, że podobne rozwiązania do tych zakwestionowanych przez komisję istnieją w unijnych krajach i w Trybunale Sprawiedliwości, w którym o przedłużeniu kadencji sędziów decydują rządy unijnych krajów. Stąd ta moja uwaga, która wskazuje na to, żeby wymagania dotyczące niezawisłości stosować jednolicie do wszystkich sędziów unijnych. Bogusław Majczyna mówił też, że komisja powinna bezzwłocznie wycofać skargę z Trybunału. A pełnomocnik Komisji Europejskiej mówił, że skarga dotyczy systemowych gwarancji niezawisłości Sądu Najwyższego, a zarazem unijnego. Powoływał się na zapisy traktatowe i orzecznictwo Trybunału, że sędziowie krajów członkowskich są sędziami unijnymi i konieczne jest zagwarantowanie im niezależności. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Będzie konkurs na nowego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kazimierz Kujda nie pełni już tej funkcji. Pan prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda, złożył na moje ręce rezygnację z funkcji prezesa. Ja tą rezygnację przyjąłem. Do Rady Nadzorczej zawnioskowałem o wszczęcie procedury konkursowej w celu powołania następnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Kazimierz Kujda podał się do dymisji po tym, jak media poinformowały, że współpracował z SB. On sam temu zaprzecza, choć jednocześnie przyznaje, że mógł podpisać dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. Wiadomo, kto współfinansował konwencję nowego ugrupowania Roberta Biedronia. Jak wynika z dokumentów, do których dotarło Polskie Radio 24.pl, wynajem hali Torwar opłaciła Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie Partia Wiosna. Fundacja zapłaciła 55 tysięcy złotych. Prezes Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, powiedział portalowi Polskiego Radia, że zgodnie z przepisami fundacja nie może finansować wydarzeń partyjnych. Partia Wiosna twierdzi, że 100% kosztów konwencji pokryła sama i że koszty wynajmu hali opłacono z wpłat od osób fizycznych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wszelkie informacje zostaną poddane analizie, ale szczegóły będą znane dopiero po złożeniu sprawozdań finansowych przez partię Roberta Biedronia. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Ograniczenie akwizycji, zakaz cesji roszczeń, a także wypłata odszkodowań tylko na konta klienta. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która ma uregulować działanie firm odszkodowawczych, które w imieniu klientów walczą z ubezpieczycielami o wyższe rekompensaty, na przykład za szkody w wypadkach. O szczegółach Kuba Witkowski. Projekt ustawy powstał przy wsparciu branży ubezpieczeniowej, która, co tu dużo kryć, jest po drugiej stronie barykady i na osłabieniu firm odszkodowawczych może zyskać. Zauważa to rzecznik finansowy. Ten projekt nie jest w interesie konsumentów, mówi Marcin Jaworski z biura rzecznika. Dostrzegaliśmy rzeczywiście potrzebę regulacji, natomiast nie regulacji w takim kształcie. W tej chwili poszkodowany może upoważnić na przykład pomoc drogową czy mechanika, by to oni dochodzili należnych kwot za usługi wynikające z wypadku. Nowa ustawa to zmieni, mówi Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Nie będzie już to możliwe i właściwie ubezpieczyciele zdominują ten rynek i będą w jeszcze większym stopniu narzucać swoje rozwiązania osobom poszkodowanym w wypadkach. Ale Grzegorz Prądzyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń broni propozycji. Tu chodzi o walkę z patologią. Gdyby tego nie było, bardzo łatwo można byłoby obejść tą ustawę. Teraz wszystko w rękach parlamentarzystów. Według badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odszkodowania wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe bywają nawet czterokrotnie niższe niż te, które przyznają sądy. W Światowym Dniu Radia Polskie Radio rozda złote mikrofony. Dorota Piotrowska. Złoty mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia przyznawana co roku osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego, mówi przewodnicząca kapituły Anna Stępniak-Juśkiewicz z programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest najważniejsza nagroda dla radiowców, bo nagroda przyznawana przez kolegów kolegom. Laureaci Złotych Mikrofonów reprezentują różne obszary działalności radiowej, takie jak teatr, muzyka, literatura, reportaż, publicystyka czy realizacja dźwięku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima nie zima, a Liga Mistrzów wróciła. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie dokładnie. Liga Mistrzów wróciła po zimowej przerwie i od razu mocno zaskoczyła niejednego kibica, bo Manchester United przegrał na własnym stadionie z Paris Saint-Germain 0-2. Przed pierwszym gwizdkiem faworytami byli Anglicy, którzy ostatni raz porażkę ponieśli w grudniu. W dodatku w składzie PSG zabrakło Edisona Cavaniego i Neymara, ale sprawy w swoje ręce wzięli Presnel Kimbapé i Kylian Mbappé. Ten pierwszy strzelił gola w 53 minucie, a drugi w 60. Paris Saint-Germain jest pierwszą drużyną z Francji, która wygrała na stadionie Old Trafford. Trener Thomas Tuchel podkreśla, że jest to zwycięstwo w pełni zasłużone. Z biegiem czasu byliśmy coraz lepsi. O ile pierwsza połowa była dość wyrównana, tak w drugiej dominowaliśmy w każdym elemencie. Podania były precyzyjnie, popełnialiśmy bardzo mało błędów, ale o wyniku zadecydowała przede wszystkim gra w obronie. Eliminowaliśmy niemal każdy atak United, dlatego zasłużyliśmy na zwycięstwo. Awans jest blisko, ale to jeszcze nie koniec. Przed nami druga połowa, dlatego zachowujemy spokój i koncentrację. W drugim wczorajszym meczu AS Roma wygrała z FC Porto 2-1. Dla drużyny z wiecznego miasta dwie bramki zdobył Nicolo Zaniolo, a dla ekipy z Portugalii Adrian. Rewanż odbędą się 6 marca. Warto zaznaczyć, że w Paryżu nie zagra m.in. Paul Pogba, który zobaczył wczoraj czerwoną kartkę. Teraz lekka atletyka. Nasi zawodnicy szykują się do halowych mistrzostw Europy. W Szczecinie odbył się meeting skoku o tyczce i wśród kobiet najlepsza była Alicia Newman. Kanadyjka uzyskała 4,63 m. Natomiast w rywalizacji mężczyzn wygrał Piotr Lisek, ale do tego zwycięstwa była potrzebna dogrywka, bo trzech zawodników miało taki sam wynik, czyli 5,78. Organizatorzy na pewno nas nie zawiedli pod względem znakomitych atletów, bo zaprosili całą śmietankę światową i trzeba było tą dogrywkę odbyć. I cieszę się, że trwałem fizycznie i psychicznie i mogę cieszyć się tym pierwszym miejscem. I na koniec boks, bo kilkadziesiąt minut temu gruchnęła wiadomość zza oceanu. Andrzej Fonfara zakończył karierę. Polski pięściarz w krótkim oświadczeniu napisał, że nie ma już serca do boksu. Czuje się dobrze, jest zdrowy, ale wie, że nie jest w stanie poświęcić się tej dyscyplinie w 100% i w tej sytuacji jego walka z Edwinem Rodriguezem, która była zaplanowana na 9 marca, została odwołana. Ja pana Fonfarę bardzo dobrze rozumiem. Ja też nie mam serca do boksu. Ale też szanuję to, że jeśli nie ma się do czegoś serca, to po co robić coś na pół gwizdka. A propos serca, to pewnie jutro będzie więcej, bo taki dzień z sercem w tle. Ale to jutro. Dziś wśród moich zapisków znalazłem białą kartkę i też ją ujrzałem. I teraz na tej kartce mam napisane, że tak. Będzie pochmurno, na wschodzie i na południu kraju popada śnieg. Będzie on przechodził w deszcz i deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia możliwe są na północy kraju. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni umiarkowany i porywisty, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie 1008 hektopaskali, a temperatura na razie taka bez zmian, w podobieństwie do wczorajszej. 1 stopień powyżej zera w Przemyślu, 2 w Kielcach, Tarnowie i Rzeszowie, 3 w Suwałkach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 4 w Warszawie, 5 w Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 6 w Trójmieście, we Wrocławiu i w Poznaniu, a 7 w Pile, Świnoujściu i Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej dziś w Szczecinie, stopni 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry. Chciałem uczcić wasze święto i dzisiaj cały dzień jeździć na trójce, czyli na trzecim biegu i oczywiście z trójką, czyli świętujemy. Czuwaj. No czuwaj, czuwaj. Ja nie wiem, czy pozostali kierowcy i użytkownicy dróg byliby zachwyceni, gdyby pan tak zrobił. Niemniej jednak inicjatywę doceniamy. I proszę nie gmerać przy radiu. Tak jest. Tylko tam, gdzie trzeba pozostawić, chociaż to ładnie wszystko brzmi. Kwadrans po siódmej. Zapraszamy do trójki. To w oczekiwaniu na doktora, który tu wpadnie za chwilę, przypominając, że dziś Światowy Dzień Radia, prezentujemy tych, którzy nie występują na antenie, ale bez nich praca w radiu byłaby bardzo trudna. No ktoś przecież musi nadzorować i pilnować porządku. Na przykład nasza radiowa straż, czyli panowie, z którymi państwo stykają się najpierw, kiedy nas odwiedzają na Myśliwieckiej. Dziękuję bardzo. Wchodzimy? Tak, tak, proszę. To tutaj jest to centrum dowodzenia radiem. W tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, jest centrum nadzoru, w którym mamy cały monitoring Polskiego Radia. Cisza, spokój na obiekcie. Tak, teraz na monitoringu mamy ciszę, spokój, nie mamy zbyt dużo gości. W porannej sesji zakończyli swoje wizyty. Pamięta pan jakieś anegdoty związane z przyjściem gości? Nie, o takich anegdotach nie słyszałem. A ja słyszałam o jednej historii z Markiem Niedzieckim, to strażnik nie rozpoznał. Tak, zgadza się. Była taka czasami historia. Są takie historie. Ja kiedyś pracowałem w dużym radiu, znaczy w Alejach Niepodległości. Niektórzy pracownicy nie rozpoznawali swoich gości. Jeden pamiętam, że nie rozpoznał nawet prezesa Polskiego Radia, ale to był taki nowy pracownik i w zasadzie koledzy go chyba podpuścili. To z państwem, goście, którzy przychodzą do radia, najpierw się spotykają. Państwa można spokojnie rozpoznać, bo państwo są w mundurach. My jako jedyna formacja tutaj w Polskim Radiu jesteśmy umundurowani. A co oznaczają te gwiazdki na pagonach? Pan ma nie gwiazdkę, tylko to jest taki romb. Dystynkcję, jaką mają pracownicy ochrony. A pan jaką ma? Ja mam jako dowódca zmiany. Jedna belka, młodszy wartownik, dwie belki, wartownik, trzy belki, to jest starszy wartownik, jedna gwiazdka, dowódca zmiany, dwie gwiazdki. Posiada zastępca szefa ochrony i trzy gwiazdki powinien posiadać szef ochrony Polskiego Radia. Z Jarosławem Kamińskim, szefem zmiany Straży Radiowej, rozmawiała Izabela Woźniak. O, to przejście bywa czasami takie trudne, potem trzeba na chwilę odetchnąć, tak jak w tej piosence. Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. This time my sin's never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, no. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. 227 trójek. Państwo dzwonią od samego poranka. Ku naszej uciesze od razu powiem. Dzień dobry. Ja a propos straży. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale dzisiaj straż pożarna pracuje w obsadzie całej trzeciej zmiany i to w całej Polsce, więc myślę, że na święto trójki trzecia zmiana dzisiaj w Polsce będzie pilnować należycie porządku. Czuwaj. Czuwaj, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy na służbie. 20 już minut po godzinie 7, a w studiu dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, powiedziałem, że pan dzisiaj wpadnie jak po ogień, no to już szybciutko. Pytania z kosmosu. Bez zbędnych ceregieli, jeśli pan pozwoli. Antoni pyta, czy gdyby niedźwiedź polarny wylądował niespodziewanie na drugim biegunie niż mieszka normalnie, no czy by sobie w takich warunkach poradził? Oczywiście, żeby sobie tam poradził i być może nawet by mu było wygodniej. To jest bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, bo niedźwiedzie polarne żyją tylko na biegunie północnym, a w zasadzie w jego pobliżu, wokół Morza Arktycznego. Nigdy nie żyły na biegunie południowym, mimo tego, że jest tam bardzo dużo jedzenia. Z kolei pingwiny nigdy nie żyły na biegunie północnym, tylko na południowym. Zresztą nie tylko na południowym, nie tylko na Antarktydzie, ale także na południu Afryki, w Nowej Zelandii, w zasadzie na całej powierzchni Nowej Zelandii, na południu Australii, a także na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Nawet mogą w Chile sobie te pingwiny bytować. Czyli w naturze niedźwiedź polarny nigdy nie spotka pingwina. I to jest dość ciekawe, choć w sumie z drugiej strony smutne. Nie, no oczywiście, że spotka. W zoo może spotkać. Ale to już zupełnie inna kwestia też, podobnie jak ta, jak ten niedźwiedź miałby na ten drugi biegun się przedostać, prawda? Na przykład parostatkiem w piękny rejs. No ale to już inna zupełnie jest kwestia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia do jutra. Proszę wracać na stok. Bo to już czas najwyższy, żeby rozpocząć szusowanie. Potem już tłumy, wie pan, i te muldy, i w ogóle, i pobieg. 22 minuty po 7. Kochaj mnie mimo wszystko. To jest słowo klucz, które jutro będzie powtarzane. Kochaj, kochaj, kochaj. No, o tym dyskretnie przypominam. W każdym razie pod koniec filmu, o którym za chwilę państwu opowiem, pojawia się atak serca, który jest atakiem sercem. Czyli właśnie tym urządzeniem od miłości, jak sobie niektórzy ubzdurali. Ale może to i słusznie. W sumie taki no, ważny jednak mimo wszystko nasz narząd. Projekt Tata. Nie jest tajemnicą, że wychowany na klockach Lego przekazałem zamiłowanie kolejnemu pokoleniu w domu. To zresztą ma i w czym wybierać i szereg wspomagaczy zainteresowania też występuje na rynku. No, ma szczęście owo pokolenie. Książki, gazetki, komiksy oraz filmy z bohaterami zestawu duńskich klocków. Dlatego Tosiek namówił mnie na film Lego Przygoda część druga. Łatwo nie miał, bo jaka przygoda, jaki w tym sens zrobienia animacji bohaterów z klocków przy tylu wspaniałych animacjach. No i ta myśl, przecież jedno wielkie lokowanie produktu jest to, a staram się tego unikać. Ale gdybym zobaczył kilka lat temu pierwszą część filmu, takich obaw pewnie bym nie miał. I gdybym wcześniej spotkał takiego maniaka Lego jak Adam Wieczorek, to w ogóle myśl taka pewnie w mojej głowie nawet by się nie pojawiła. Ten film okazał się wielkim zaskoczeniem, czymś więcej niż tylko reklamówką, niż hymnem pochwalnym dla zabawki, a okazał się mądrą historią w przypadku części pierwszej o tym, że ojciec powinien dzielić pasję z dzieckiem, jak mogą budować te swoje relacje i tak naprawdę o tym była pierwsza część. Oczywiście cała ta otoczka dookoła, bajka, historia, wielki wybraniec i tak dalej, to wszystko było świetnie zrobione, ale był ten główny przekaz rodzicielski i dwójka kontynuuje ten przekaz, chociaż tym razem widać, że poszli o krok dalej, bo taty prawie nie ma, pojawia się mama, która jest pewnym nemezis troszeczkę tam przez moment, jak Armagedon nadciąga, więc generalnie wiadomo, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Natomiast druga część pokazuje bardzo fajną rzecz, jak powinno się budować relacje pomiędzy rodzeństwem, jak można wykorzystać tak naprawdę te zabawki, które się ma, żeby stworzyć coś nowego, fajnego. Ten film ma bardzo uniwersalny przekaz, a to, że to jest akurat Lego, to równie dobrze mogłoby być cokolwiek innego tak naprawdę. Te uwagi z Adamem, tatą 9,5-letniego Maxa wymieniliśmy już po seansie, po którym co tu kryć wyszedłem pod dużym wrażeniem i spostrzeżenia też mamy podobne. Sporo tu naprawdę mądrego przekazu, także schowanego głębiej, który każdy może odkrywać samemu. No, cały ten na przykład plastikowy świat i plastikowa nuta, co w mózg się wkręca, to cytat. Czy to nie satyra na lukrowany, brokatowy świat tabloidów i celebrytów? A może tylko mi się wydaje? Przecież mamy łączyć, a nie dzielić. Tosiek miał frajdy, gdy odnalazł ulubiony tekst Arona z Nexo i także u innych bohaterów, a fabuła to taki mały rollercoaster, ale zrozumiały dla dzieci. Dorośli momentami bawią się dużo lepiej niż dzieci. Znaczy ja się świetnie bawiłem, kiedy widziałem odwołania do filmów, które kocham, między innymi z Bruce'em Willisem. Jest jedna tak fenomenalna scena, że dzieci patrzyły zdezorientowane, natomiast tatusiowie leżeli na podłodze, płakali, ocierali łzy ze śmiechu, więc to był jeden piękny trop, ale było ich dużo więcej. Na przykład imiona raptorów, które się tam pojawiają, przecież to są nawiązania do wszystkich filmów Obcego i całej tej reszty, na których tak naprawdę to starsze pokolenie się wychowało, więc idąc na ten film otrzymuję masę prezentów w postaci takich właśnie mrugnięć okiem, odnośników do takich lat 70., 80., czyli mówimy o tych dzisiejszych, no już 40-latkach de facto, którzy właśnie mają swoje dzieci i idą z tą nostalgią na ten film i myślę, że oni też się będą świetnie na nim bawić. Na pewno, a tekst, i tu uwaga, drobny spoiler, bo będzie cytat, przyjaciele lecą mi na pomoc i klocek nam zrobisz, to mistrzostwo tłumaczenia, z którego raczej inaczej będą się śmiać dorośli, a inaczej dzieci. Firma oczywiście wypuściła przy okazji nowe zestawy, jest terenówka Rex, jest dom Emeta i inne, więc dzieci będą namawiać na kupno, ale może nawet nie będą musiały. Niektóre są bardzo fajne, zwłaszcza te kolekcjonerskie, to tatusiowie wiadomo, że łapią się za portfel, jak je widzą, ale sami chętnie by je postawili na półce, no umówmy się, ja bym postawił, ty pewnie też, ale tak naprawdę ten uniwersalizm, że można się bawić wszystkim. Czy ktoś weźmie City, ktoś weźmie Elves, przecież to wszystko można ze sobą świetnie połączyć. Zresztą o to chodziło zawsze w Lego, prawda? Bierzesz klocki i uruchamiasz wyobraźnię i tworzysz z nich to, co chcesz. Owszem, chcesz potem kupić te zestawy, bo odwołują się do różnych tropów, też właśnie do takich starszych gości, ale tak naprawdę można wyjść z tego filmu, nie kupić żadnego zestawu Lego, tylko pójść do domu i bawić się tymi, które się ma i zbudować równie fantastyczne rzeczy, bo to o to chodzi, żeby tworzyć, być kreatywnym. To jest też przesłanie tego filmu. Lego Przygoda 2 już w kinach, a projekt Tata 3 na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW serii 5. Już za 1890 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W dniu radiowca i słuchaczy czas mija bardzo szybko i miło, no ale już 7:30, więc pora na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Cele polskie i amerykańskie w polityce zagranicznej są zbieżne, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, mówi minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz rozmawiał z sekretarzem stanu Mike'iem Pompeo. Szefowie dyplomacji krytycznie oceniają agresywne działania Rosji, zwłaszcza wobec Ukrainy. Omówiliśmy w szczególności ostatnie działania Rosji związane z incydentem na Morzu Azowskim, a także nieakceptowanym przez prawo międzynarodowym przetrzymywaniu ukraińskich marynarzy, który, jak powiedziałem, nie ma uzasadnienia. A dziś trzydniową wizytę w Polsce rozpoczyna amerykański wiceprezydent Mike Pence. Do Warszawy przyjadą w sumie przedstawiciele około 60 krajów. Wezmą udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Jej oficjalne otwarcie wieczorem na Zamku Królewskim. 3000 złotych grzywny dla dziennikarza za zniesławienie sędziego Wojciecha Łączewskiego. Na taką karę z artykułu 212 Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci i w portalu W Polityce. Biedroń błędnie napisał, że wobec Łączewskiego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, podczas gdy było to postępowanie wyjaśniające. Chodzi o sprawę fałszywego profilu twitterowego Tomasza Lisa na początku 2016 roku. Media napisały, że sędzia miał wysłać prywatne wiadomości z propozycją spotkania z dziennikarzem, żeby omówić nową strategię walki z rządem PiS. Opisując sprawę, Wojciech Biedroń dwa razy błędnie podał, że podjęto postępowanie dyscyplinarne. W pierwszej instancji sąd rejonowy uznał dziennikarza za winnego, skazując go na 25 tysięcy złotych grzywny. Wczoraj sąd okręgowy utrzymał wyrok za pomyłkę, ale zmniejszył grzywnę do 3000 zł. Belgia będzie dziś sparaliżowana przez strajk powszechny. Po fiasku rozmów ogłosiły go trzy główne centrale związkowe zrzeszające pracowników firm państwowych i prywatnych. Strajk dotknie transport publiczny, komunikację lotniczą i kolejową, a także szpitale, pocztę i policję. Z powodu strajku Belgia zamknęła do 22 swoją przestrzeń powietrzną. Dozwolone są wyłącznie loty rządowe, wojskowe i awaryjne. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm i nakładać kary finansowe. To nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych, informuje Puls Biznesu. W tym roku UOKiK ma zostać rozbudowane o 4 nowe departamenty, dostanie 162 dodatkowe etaty oraz zatrudniony zostanie wiceprezes do spraw zwalczania zatorów płatniczych, czytamy w dzienniku. Gazeta wyjaśnia, że chodzi o najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych, nad którym pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Do sprawy wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Wtorek na giełdzie przy Wall Street przyniósł zdecydowane wzrosty. Indeks Dow Jones 1,5% na plusie, S&P 1,3% nad kreską, technologiczny Nasdaq w górę 1,5%. Podobnie zyskują giełdy w Azji, Hongkong ponad 1% na plusie, tak samo Tokio, Seul 0,5% nad kreską. O sytuacji na rynkach finansowych mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Środa wygląda skromnie w kalendarzu ekonomicznym. Z ciekawszych danych poznamy statystyki dotyczące polskiego handlu zagranicznego oraz produkcji przemysłowej w strefie euro. Mają one ze sobą sporo wspólnego, gdyż kraje Eurolandu są kluczowymi odbiorcami naszego eksportu. Z poniedziałkowych danych GUS-u wynikało, że popyt z zagranicy znalazł się pod presją, co wiązać można ze spowolnieniem w Europie Zachodniej. Zobaczymy, czy NBP potwierdzi dzisiaj te obserwacje. W polityczno-rynkowym tle niezmiennie rozgrywać się będzie tragikomedia pod tytułem Brexit. No to jeszcze waluty. Euro kosztuje 4 zł. 33 grosze, dolar 3,82, funt po 4,93, a frank szwajcarski 3 zł prawie 80 groszy. W ubiegłym roku zużyliśmy o 5% więcej benzyny niż w 2017, wynika z najnowszych danych zużycia paliw w Polsce, a więcej o tym w Trójce już za pół godziny. Ja się przyznaję, że trochę więcej zużyłem, bo mi się wylało podczas tankowania, ale nie za dużo więcej. I co pan z tym zrobił? No zmarnowało się. No ale zutylizowałem tak bezpiecznie, żeby się nikt nie poślizgnął. Ale zapłacił pan za zużyte? A to zawsze, proszę pana, zawsze. Uczciwy człowiek. No, tak, i redaktor to skarb. Na pana redaktora ręce również przekazuję życzenia, bo przychodzą od słuchaczy. Bardzo dziękuję. I vice versum. Trudno. Redaktor Patrycjusz Wyżga, słyszymy się za niecałą godzinę, a teraz informacje o pogodzie. Z zachodu napływa cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego i z tego wynika, że w Szczecinie dzisiaj będzie 8 stopni, a w Gorzowie 7, podobnie w Pile i Świnoujściu. W Warszawie 4, w Olsztynie 5, podobnie w Toruniu i Bydgoszczy, 6 w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu. Taki trochę mały chaos, ale no, powiedzmy sobie, że możliwy dziś. 3 stopnie w Suwałkach, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 2 w Kielcach, Tarnowie i Rzeszowie, a 1 stopień w Przemyślu. Stopień powyżej zera, za to z nieba posypie śnieg, który będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Tak sobie będzie szedł. Większe przejaśnienia możliwe są na północy kraju, wiatr zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład głośnik przenośny JBL za jedyne 339 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips za jedyne 179 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 8 do 8 będzie się tu jeszcze działo, że ho, ho, ho. Za chwilę przeniesiemy się do Brukseli. Najpierw jednak wysłuchamy kolejnego utworu pana Fela, ale jeszcze wcześniej... Dzień dobry, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Radia. I mam takie właśnie przemyślenia, czy z okazji dzisiejszego święta nie powinienem wam dać odpocząć i wyłączyć radia? No, takie filozoficzne przemyślenie, tylko czy my będziemy od tego bardziej odpocznięci? Podejrzewam, że to może nie koincydować. Proszę zostać z nami i posłuchać. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. Piotr Metz i pan Phil, proszę. You'll Be In My Heart to jedna z 5 piosenek napisanych przez Phila Collinsa do disneyowskiego Tarzana. Przyniosła artyście Oscara, nagrodę Golden Globe i nominację do Grammy. Lily lives in LA and Jolie lives in Moje dzieciaki. Vancouver, Lily mieszka w Los Angeles, Jolie w Vancouver, a Simon w Anglii, a ja w Miami. Moje życie jest poszatkowane. To część tego, kim jestem. Utrzymanie tego w jakimś porządku i kontaktu ze wszystkimi jest bardzo trudne. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Stay on now and forever. explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Phil Collins, z panem Philem usłyszymy się oczywiście jutro. To będzie drugi dzień szczytu, bo dziś w Warszawie rozpoczyna się konferencja na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, na organizowaną przez Polskę i Stany Zjednoczone konferencję. Przyjechać mają przedstawiciele około 60 krajów. Początkowo Amerykanie zapowiadali, że konferencja ma dotyczyć głównie Iranu, który dla Waszyngtonu jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Polscy dyplomaci podkreślają, że to początek rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie. Na konferencję nie zostali jednak zaproszeni przedstawiciele Iranu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sprawdzimy zatem, jak na tę konferencję patrzy Bruksela, która krytykowała Stany Zjednoczone za wycofanie się z irańskiego układu nuklearnego i broni Teheran, jak się broni Teheran przed krytyką Brukseli. O tym dziś w naszym cyklu. Powiemy też, jak trzy unijne kraje próbują utrzymywać relacje z Iranem, które to mogą się okazać z reakcją Stanów Zjednoczonych dość konkretną. No i to wszystko się okaże za chwilę. Teraz łączymy się właśnie z Brukselą, Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No to zacznijmy od konferencji i udziału w niej unijnej delegacji. Wiemy, że nie przyleci szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. A kto ją zastąpi? Wiemy, że nie przyleci Federica Mogherini. Informowała już wcześniej, że jest w podróży służbowej w Afryce. Wiemy też, że nie będzie jej zastępczyni Helgi Schmidt, która też informowała, że ma inne zaplanowane w tych dniach obowiązki służbowe. Przyleci zastępca sekretarza generalnego korpusu unijnego, korpusu dyplomatycznego, na którego czele stoi Federica Mogherini. I oficjalnie dyplomaci w Brukseli mówią, że nie należy doszukiwać się podtekstów, tym bardziej, że wszystkie kraje unijne są reprezentowane, a Bruksela instytucjonalnie, to znaczy Komisja Europejska, będzie jedynie na niższym szczeblu, nie na tym najwyższym. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że Bruksela miała problem z tą konferencją, bo niektórzy traktują ją jako antyirańską i proamerykańską, a tak naprawdę Bruksela szeroko rozumiana ma problem ze Stanami Zjednoczonymi i stosunkiem Stanów Zjednoczonych do Iranu, bo przecież to szefowa unijnej dyplomacji i trzy unijne kraje negocjowały porozumienie z Iranem, odrzucił odrzucił je później prezydent Stanów Zjednoczonych. No i konsekwencją były sankcje, a później krytyczne uwagi pod adresem Teheranu, który, jak mówisz, broni. Teheran, Unia Europejska broni. Tak, mówię, to jest język dyplomacji. Mamy problem z konferencją. No dobrze, wiemy, że Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać sankcje wobec Iranu, które to sankcje dotkną także chcących handlować z Teheranem. Trzy unijne kraje wymyśliły sposób, jak kontakty z Iranem utrzymać i już pojawiły się komentarze, że to jest próba obejścia amerykańskich sankcji. Czy słusznie? No i jaka jest reakcja unijnych instytucji oraz Amerykanów? Jeśli chodzi o reakcję Amerykanów, to jeszcze jej nie ma. Niektórzy w Brukseli mówią, że pewnie Waszyngton analizuje dokładnie, co jest w tym porozumieniu trzech krajów i zastanawia się, jak to będzie w praktyce wyglądać. Powiedzmy, co w ogóle zostało stworzone. Wielka Brytania, Francja i Niemcy, które podpisały się pod porozumieniem nuklearnym z Iranem, nie zamierzają rezygnować jednak z irańskiego rynku i dlatego zdecydowały, że wspólnie powołają specjalną spółkę, która ma działać jako Izba rozliczeniowa dla transakcji między Unią a Iranem i to będzie prawdopodobnie wyglądało tak, że eksporterzy i importerzy będą się w tej spółce rozliczać, będą rozliczane transakcje. Podobna instytucja powstanie w Iranie i te spółki będą ze sobą, te specjalne izby rozliczeniowe będą ze sobą współpracować i mają być w ogóle odcięte od tego amerykańskiego systemu rozliczeniowego. Na razie ta spółka, jeżeli pytasz, czy słuszne są opinie, że to jest obejście unijnych sankcji, no to też powiedzmy uczciwie, że na razie ta izba rozrachunkowa ma rozliczać transakcje, które nie są zakazane, to znaczy one mają dotyczyć farmaceutyków i żywności, czyli zgodnie z amerykańskimi sankcjami to nie są towary zakazane. Ale przeciwnicy tej instytucji, tej spółki mówią, że jeśli już zacznie działać, to zgłoszą się firmy, które na przykład eksportują towar zakazany albo importują na przykład ropę i wtedy zrobi się z tego już specjalna spółka obchodząca amerykańskie sankcje i wtedy trzeba się będzie liczyć ze stanowczą reakcją Stanów Zjednoczonych. Jak mówię, Waszyngton na razie spokojnie zareagował, patrzy jak to może się rozwijać dalej, a jeśli chodzi o reakcję szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, była o to pytana kilkanaście dni temu i tak odpowiadała. Ten krok, na który zdecydowały się Francja, Wielka Brytania i Niemcy, pozwoli na kontynuowanie legalnego handlu z Iranem, co przewiduje porozumienie nuklearne z władzami w Teheranie, a zatem z naszej strony pełne poparcie. A jeśli chodzi o przyszłość relacji transatlantyckich, to nie widzę zagrożenia. Tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji, też odpowiadając na pytania, czy nie boi się, że ta spółka to jest początek zaogniania, jeżeli już te reakcje są, te relacje wzajemne transatlantyckie są zaognione, zwłaszcza na linii Bruksela-Waszyngton, bo nie na linii Stany Zjednoczone, poszczególne państwa członkowskie, ale była pytana, czy nie boi się, że to jeszcze bardziej zaogni. Odpowiada, że nie widzi zagrożenia, ale też dodajmy, że kiedy te trzy kraje podejmowały decyzję i była o tym dyskusja na forum ministerialnym ministrów spraw zagranicznych, to nie było wielkich sprzeciwów. To znaczy państwa pozostałe przyjęły do wiadomości, że taka spółka powstaje. Nie wiem jeszcze, jak rozwinie się ta inicjatywa, ale czy słabością już na początku nie jest to, że zaangażowane są tylko trzy kraje? I właśnie o tym się mówi, rzeczywiście, bo już od jakiegoś czasu taka informacja się pojawiła. To już był koniec ubiegłego roku, że te trzy kraje coś takiego chcą stworzyć. Mamy luty i teoretycznie do tego momentu jakieś kraje unijne, które chciałyby się dołączyć, już by o tym poinformowały, a nadal to jest tylko Francja, Wielka Brytania i Niemcy. I to może być słabość, bo kraje mogą nie chcieć przystępować do tej spółki. Rozmawiałam na ten temat z Tomaszem Włostowskim, to jest prawnik specjalizujący się w tematyce europejskiej, lobbingowej, sankcyjnej, prawnik z kancelarii EU Strategies, który na pytanie, czy to może być słabość, że tylko trzy kraje, tak odpowiedział. Sam fakt powołania tej instytucji, że to się stało, czy że już się dzieje, no to jest jakieś zaskoczenie pozytywne. Myślę, że wiele osób obstawiało, że oprócz szumu po stronie unijnej nie zdecyduje się na jakieś aktywne, asertywne kroki, no bądź co bądź sprzeciwiające się Stanom Zjednoczonym. To jest inicjatywa trzech państw i podejrzewam, że większość państw unijnych nie ma apetytu za bardzo na jakąś dużą awanturę ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że większość państw unijnych prawdopodobnie nie chciałaby w sposób widoczny, asertywny prowokować Amerykanów. A jak wiemy, w Unii Europejskiej są kraje, które mają dobre, bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i im na tym zależy. I są takie kraje, których Stany Zjednoczone czy polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone po prostu irytuje. No dobrze, a co w takim razie mówią eksperci? Czy wróżą sukces temu biznesowi? I właśnie, kluczowe jest pytanie, oprócz krajów, to kto z firm, jaka firma będzie chciała skorzystać z tej inicjatywy, bo myślenie jest takie, że im więcej firm, to oczywiście będzie zagwarantowany sukces, ale jeżeli pamiętamy, jak reagowały niektóre firmy europejskie po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone, że wycofują się z układu i nakładają sankcje na Iran, no to wiemy, że zaczęły się wycofywać z Iranu, bo obawiały się właśnie sankcji. Pytanie, czy teraz przy kolejne firmy będą ryzykować i będą chciały prowadzić interesy z Iranem, czy to nie będzie jakimś problemem. Więc cały czas to jest otwarte pytanie. Rozmawiałam też z ekspertem brukselskiego biura German Marshall Fund, Guillaume Xavier Bender, na moje pytanie, czy jest możliwe rozszerzenie tej inicjatywy poza te produkty niezakazane, czyli czy jest możliwe obchodzenie tych amerykańskich sankcji, odpowiedział, że raczej nie. Byłbym ostrożny, bo w omijanie sankcji musiałyby się włączyć duże firmy z sektora ropy i gazu czy przemysłu samochodowego. One musiałyby wierzyć w sukces tego mechanizmu, by z niego skorzystać. A przecież już były na tyle czujne, że zaczęły się wycofywać z Iranu. Dla nich to zbyt poważna sprawa, aby ryzykować dostęp do amerykańskiego rynku. Zbyt dużo mają do stracenia, aby pozwolić sobie na objęcie amerykańskimi sankcjami. Byłbym więc ostrożny z prognozowaniem sukcesu tego mechanizmu, w tym sensie, że obejmie on znaczną wymianę handlową między Unią Europejską a Iranem. Jeszcze, żeby nakreślić atmosferę, kiedy rozmów, negocjacji na temat utworzenia tej spółki, to takie informacje do nas docierały, że kiedy trzy kraje już były gotowe ją stworzyć, to był problem z adresem. To znaczy kraje bały się sankcji amerykańskich do tego stopnia, że nie wiadomo było, gdzie będzie miała siedzibę ta spółka. Nawet Luksemburg, znany z tego, że chętnie przyciąga wszystkie firmy ze względu na przepisy podatkowe i naciąganie tych przepisów, nie chciał i w końcu zgłosił się Paryż. Dodatkowo ta spółka jest zarejestrowana w budynku rządowym, to ma ustrzec, to znaczy to jest takie myślenie, że jednak USA nie nałożą sankcji na rząd francuski, więc to ma być takim bezpiecznikiem, że te sankcje nie będą nakładane, ale jak mówimy, na reakcję Stanów Zjednoczonych cały czas czekamy. Bardzo dziękuję. To Beata Płomecka. Informacji ze szczytu, komentarzy, opinii dziś także nie zabraknie jutro na antenie Trójki. Brukselo mówimy do usłyszenia i też składamy wszystkiego najlepszego życzenia z okazji Dnia Radia. Pozdrawiamy. Za 8:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Państwu również dziękujemy za życzenia. Teraz przekazuję redaktorowi Gilowi, bo to też dla pana życzenia nadchodzą o poranku. Dziękuję, przyjmuję i rozmnażam. A skoro redaktor już przygotowany, to znaczy, że będzie teraz wiadomo co. Muzyczny rozkład jazdy. W rzeczy samej, jak mawiał doktor z pewnego serialu. Co dziś? Zespół Filthy Friends. Tworzą m.in. Corin Tucker ze Sleater-Kinney i Peter Buck, niegdyś brzdąkający na gitarze w R.E.M. Państwo się szykują właśnie do premiery swojej drugiej płyty, zatytułowanej Emerald Valley. Ta ukaże się 3 maja, ale już dziś możemy posłuchać pierwszej zapowiedzi tego wydawnictwa, piosenki Last Chance County. To utwór o nastolatce, która jedzie autobusem przez smutne, północno-zachodnie miasteczko w latach 80. Wersja mnie samej i frustracji, którą tam widziałam, mówi pochodząca z Eugene w stanie Oregon i zwodniczo powtarzająca się tymi słowami Corin Tucker. Jeżdżąc do pracy autobusem, widziałam ludzi zmagających się z tym, żeby związać koniec z końcem i znaleźć sens życia. To przygnębiające, że 30 lat później ta walka pracujących ludzi może być jeszcze większa. No tak sobie dają do wiwatu troszeczkę muzycznie, ale bardzo to ciekawe. Zespół, który teraz już widzę, że się pojawił, już dzisiaj u nas się pojawił. To coś dla pana, tak naprawdę. No nie jest to dla mnie złe wiadomość. Życzenia. Proszę. Tak, oczywiście. 13 kwietnia przypada w tym roku Dzień Sklepów Płytowych, niegdyś świętowany przez mało niezależne sklepy, obecnie w nieco poszerzonej formule. Misją bycia ambasadorem tegorocznej edycji Święta Nośników Fizycznych, na których sprzedawana jest muzyka, został zespół... No chyba nie trzeba ich przedstawiać. Niezależne sklepy płytowe są dla mnie bardzo ważne, od kiedy miałem 12 lat, mówi gitarzysta grupy Mike McCready. Zanim jeszcze wiedziałem, co to tak naprawdę jest, były to czarodziejskie krainy, gdzie spełniały się marzenia. Wciąż tak jest. Ambasadorzy. No ładnie to brzmi. Dziś, podobnie jak wczoraj, mamy coś na potwierdzenie, że fale jednak istnieją. Tak. Magazyn Forbes ogłosił swoją coroczną listę 30 najbardziej wpływowych osób przed 30. Wiem, państwo tego nie zobaczyli, bo w radio właśnie to jest taki teatr wyobraźni, ale mogą sobie państwo to wyobrazić, że kiedy redaktor Gil powiedział wpływowych, to poruszył dłonią właśnie imitując fale. To są te fale morskie, ale mam nadzieję, że dzięki falom właśnie te fale także dotarły do państwa. A, pana George'a też uwielbiam, także ja nie wiem, pan dzisiaj w moje gusta. O tej liście jeszcze pozwolę sobie pół słowa. Trafiło na nią kilka osób związanych z muzycznym świadkiem, wśród nich m.in. Georgia Smith, raper Octavian, którego BBC niedawno wytypowało do zrobienia dużego kroku do przodu w roku 2019, a także George Ezra, nominowany do Brit Award w kategorii Brytyjski Album Roku za płytę Staying at Tamaras. To jest druga płyta pana George'a, ale właśnie tak losując, wybraliśmy ten utwór z pierwszej płyty. A być może dlatego, że jest taka miła, spokojna i o poranku nie goni zbytnio. Natomiast druga płyta również ją polecamy i na koncertach wypadają świetnie, chyba nawet świetniej utwory z tej drugiej. Jeżeli koncert, zwłaszcza w jakiejś dużej hali, gdzie trzeba tupnąć nogą. Redaktor Gil, Bartosz Gil powróci po 8.40. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na razie za 4.08. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Zapraszamy do reklamy. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Polskie tulipany 6,99 za bukiet 7 kwiatów. I belgijskie praliny owoce morza 50% taniej. 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło.